الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم آگے آیت پڑھ لے کوئی قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما لا وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جناب محترم صاحب اساتذہ کرام ڈیر قدر مند دوستانوں مدرسو تراظمان ہر وقت مات احساس ویزا خبریں چن پڑھ سڑے اور اہل علم کے ناستے اور یو دلہ منگا لاڈو ڈیر اسماعیل خان کا لاڈو منظو التا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ 104 سال لگے عمر آخر کی بیا بالکل مغد رسمان خاری نہ بالکل اوکلی کے ناست ہو چل تو گاڑی ان پہ کچا کے کھٹو کے چلو لا منگا ہوا کچا مکا کے ہو گیا تھا بسلو لاڈو والا زما تعارف اکڑو دے دا ڈاکٹر فضا راغل رہے پہ خور نے امتحان لڑا گلے رہے ضرور ڈیر اسماعیل خان میڈیکل کالج امتحان لڑ چلو ماں امتحان لڑا گلے رہے حضرت صاحب وہ چھوٹے سخت ہو گیا رضلو ماں داخل چاہتا زمان تھی حال دراغ رہے پھر ڈاکٹر سے زخو ڈیرو یہ سوچ سکتا زمان تھی حال دراغ رہے جی. نارے سر ناس پاس سوچ دو مونگ تندازہ ہو شوا شیو سر یعنی اگا علم و دلائل و اگا تقوی ہر یو سیز فنا پس شوے دے بس رسول دکھا زان ورطا سخکاری جی زیادہ تو سکاری نہ جگہ ہو علم ہو یا زمانے کے تقریروں ہو دلائل ہو اور تب تک نکاد سبب بیان ہونا لیکن داس بزرگان ہو بیا یو داس بزرگان ہو فیض سے نہیں ہو بدلا سے نہ داد بزرگان ہو فیض سے نو بیا آگا وہ تقریر باندھ یا دلائل بند نہیں بس اس کے نہیں نہ رفتار کھڑو محسوس کی بالکل حال بدل شو حال بدل شو ماں سوچ کرو ما اللہ خدا پاک اس تغد ہے رسالہ سا سما ہوا رہا مدرسی کے نا مردا ہے تکڑا تکڑا مدیان صاحبان جی پکے تو فیل صاحب جی حجابی صاحب یہ مضمون پکے ہو جی ادرے مضمون صفی اللہ سے مضمون پکے ہو جی سبحان اللہ جی دا سے مضمون لکھ لکھ چیلم جڑے وقت لے گا سبحان اللہ دیر جاگ رہا خوشحال سبحان جی اور باب خدا پاک آئی ہے بابری بانڈا پرکوٹی شڑے باندھا ہوتا سر رسالا پکے ہاں جی جہاں پاکستان سفیا بول رسالو تو اس دن خدا احسان سر اس دن تو نہ سما خدا پاک ڈر سٹڈی ہوں پر ان نہ دن الدا اجتماع ہو اور اس بس ہوا ہوتی تھا مگا خدا کا سنی مسلمان سنی سنائی ہاں جی اور رلے خبر ہے سر یاد پاتے جگہ ہوا ہوا نہیں نو ما ته خپل حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس یاد کړو فوراً ما بد دغه خبرې کوم اوردلې دا به ووم زه نو اول آیت حضرت صاحب دا وویلو چې علم نجعل الارض کفاتا یا مماتا آیا مونږ ازمکه رده پیدا کړی آیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی تمہارے مردوں کی اور تمہارے زندوں کی اب سمیٹنا کیا چاہیے سپڑنا کور کا کام ہے آیا موږ ازمکه نه جوړ کړې سمالولو ولا ساسو د ژوندو د مړو. حضرت صاحب فرمایلو دے کے خدای تعالی د انسان نظام معیشت تذکرہ وکړه چې انسان لپاره مازمکه پیدا کړه د دې ژوندو او مړو څومره ضروریات دي دا تر قیامت پورې با پورا کوي. بس دے کے اس مزید سے ضرورت نشته. دا زمانے کے داس پوک میں مائیں کلو دا چرچے ڈیر ہوئے ہو چاہ بے جسو کافر شو جسو بہو اس پوک میں من لار لو دا خسدرم آسمان من لے چاہ بے شیغہ دے دا تلی دیو دا ملیان نپوئی گیو غا دے بیا چکم پاک دہریہ ہو ہوتا موقع ملاو شو گورا آسے دلائے آسے دیوائی اگا دے اہو اس پوک میں تو رسد لو دیوائی چاہ دے خسدرم آسمان من لے دا دا سخت انگامی نظر سے وہ فرمائلو چې دا آیت دا ښیي چې انسان ضروریات چې دی دغه ځمکه تر قیامت پورې پوره کوي ژوندو به هم پوره کوي مړو پوره کوي باقي دنیا آیا سپوږمۍ باندې لاړ شي مریخ باندې لاړ شي هلته نه دی یو ضرورت باندې پوره کوي. واقعي څه خبر رسېدلی نه دی خو دی پوه شه اختیار درو باندې پوه شه خو سه پورې سپوږمۍ نه چرته تاسو لپاره دوایي راغله چې تاسو استعمال کړه بیماري شفا شوه چې تاسو خوراک څه شی راغلو هغه تاسو سدا څه شی راغلو هغه جامه جوړه شوه سدا سے راغ لو چاہے نا لنٹر جوڑ شو یا آگے نا اگر بیش جوڑ شو یا ڈاگا جوڑا شو جتا سو ورنہ چھت جوڑ کرو نہ جی یو ضرورت سے نہ جی بلکہ اس مکے کے خدای تعالی بے حضرت صاحب فرمائے لو یہ دیکھ استعداد یہ خیرے دا ضرورت نہ اوپر کی نو بیا دا ایت ول وال ما دا من اسماء کلھا ثم رضا من الملائکہ فقال لم بني باسماء هؤلاء دا خدا ایت نہ جی کہ خدای تعالی کل آدم علیہ السلام پیدا کرو نو خدای تعالی آدم علیہ السلام پر دنیا ټول سزونو دامې وکولی. نظر سے فرمایا چې دا توت دے دا بکرار دے یعنی او دا غنم دی دا جوار دی دا دامې وي ونه بچیا دا انسان دماغ کې او انسان باطن کې د دې قلب کې او استعداد کې خودرو د زبکه نه استفاده استعداد کې خودرو. نو ہر دور کے انسان ضرورتوں نے چھدی اگے تا خدا فہم برکڑ دے دے سوچ کر دے اس مکے نے پیدا پورا کڑی دی ہاں جی او غدے لرگے منگا بلولے لرگے لا ختم نو کہ خدا تعالی کوئلہ وقت لو ہاں جی کوئلہ جے نو اگلا ختم نہ ہوا کہ زہ کھاو تیل او پٹرولیم وقت لو ہاں جی تاسو کے بازے بڈگان بوی چاہو تا شرشب او تیل والا ڈیوی بیاد وی ہاں جی چاہ تو یاد دی پکے داس پک پورتا گیا سو سو کسان دیا جی شرشم ہو تیل ہو ڈیوے ہو منگ بلو لے خواب ہو تیل چرتا ہو جی شرشم خود اخبال پٹی بہو گے نا اخبال شرشم باغا کرو اگر تیل بہو اخبال آگا منگا سر بازے ملے گو لو تڑکے با مکو لے وغی من منگا بے آگا دے دا ڈیوے بم بلو لے وغی جی خواب ہو تیل خوش جائے یہ سلو رہنو خواب ہو تیل پر آورو او بیا یو دلہ میاش کیو دو دلہ پر آورو دال تو باجی سبحان اللہ میں آگا دے ہاں آگا ختم نہ بولا کہ خدا تعالی پیٹرولیم نہ ہو جی اس آگا دے انگریزان دا سازش کر دے چار وہ پیٹرول اول ختم کہیں ناخل ہے اخبل کیا اخبل کو مگا دے ذخیرے دیا محفوظ ساتھ ہے وہی جدو ختم چلو بیا نہ بھائی جہاز چلے گی نہ بھائی ٹینک چلے گی نہ بھائی نور سوی منگ سر باہر پیٹرولیم بھائی بے منگا ودی مت بر بہو دا سور سے ارزان کر دے دا صرف دے روس یو سور والے پارا دی کر دے روس تا شکست پر کون لے پارا کیا دے پیٹرول نہ خرچے گی معیشت بھائی کمزور شی دا منگ بخٹ بشی دا عرضی دا دا قیمت نہ تو بو ہو صاحبہ تا تو پتہ نہ لگی یہ معلومات ہوگا کہ افغانستان نہ چندہ کم دے نہ دی افغانستان نہ چندہ گڑے وطن نہ دی دمرا چینی راوڑا جی گوڑا ایسا فرق لگ دا پی خور ڈاکٹرانو مانی چرا آگلے وہ خبرہ چلے ڈاکٹر سو بندی ہو دا بھائی ہو نیسے ہو ڈنڈا پی خوا دا خدمت خل کے پارا کڑے ہو نا جی دیم رپورٹ دا ہو چی دا چندہ دی ڈاکٹران نام تلے دے افغانستان تا دے ماں دے کڑے ہو یا جی یا اس خبرہ مضمون ہے چلو ہاں دا استعداد استعداد رکھو ہر زمانے کے دے اخبل سوچ بکئی عزم کے ناس اخبل ضرورت سے ضرور بہبا سی پیٹرولیم خدمت و آلات سی پرد کا ماں یو انجینئر نہ پرائیوٹ پر آگے لو کینیڈا یو انجینئر اور تکڑا آگے نہ ماں تپوس رکھ لو ما پیٹرولیم ختم دو وقت وقت کے جدے آیا بیا دا ایٹمی طاقت دمرہ قابو کے برا چی چمگا کھلن غری کے استعمال ہو اخلا پخلا دان تو وہ گرمول ادا سٹم ضروریات دا کو بچاؤ دا امکان دے بشی یہ لفافہ دمرہ سانتے بجیب کے وہ واچے بازار نہ بجاغت بھی پنجو ضرور رکو یہ گولے بچے پکن غری کے ٹول اشپا بلی دا بوشی نو خدای تعالی دا نظام معیشت و نظام معیشت فقط یو ذرا ازمکا جوڑا کا باس دے کیا سو دی تر قیامت پورے ازمکی ہر یو انچ بان انسان ادرے گی نو ہما من دابت اللہ اللہ رزقہا خدای تعالی غیر روزی بندوبست بکے اگر لوگ انہا مرد لشی دا بازی کے مولو والا خبر ہے چکم دا دام کافر سازش تے اپن نہ کمی سا کمی سڑو کہ یہ رکھ دے آگا ڈاکٹر پنجو منٹ کے آخر اگے آپریشن کھولی سی ولاڑا ولاڑا میں نے کھولی سی اور خالی وہ بیڈ سر اسکن دار سر کھولی سی ناگا بازی کے مولو کے ٹول کے مصر رضی اگر بازی کمی نہیں آنی میں ہندوستان اور دا شروع کھڑا کہ تمہوں گا بازی ڈیر جاتی گی اور دا موں گا سڑو میں نے کہو کہ دے قوت مردانہ کو ختم بن گئی اولاد بہن کی گی نو خدا شان تگورا سی آ انڈیا والو مسلمانوں میں نے کھولو ہندوانوں میں نہیں کھولو مسلمان بہنوں کو لار نہ آپریشن بہت تو کرو پچھلا اخبار ہے بھائی ہندوانوں کا بازی نہ کہ مولا مسلمان آبادی کا مولا ہاں جی سبحان اللہ دا دا خبر ہے تو کم کم چاہنا آیوڈین چاہ مال گا آیوڈین والا دے کے کانفرنس کھولو منگا ٹولے وہ سلو نو دا وچ آیوڈین ڈیر ضروری دے ڈیر ضروری دے نہ جو ڈاکٹر صاحب یا ناصر صاحب پر کسوڑ کسو اور ڈیر پویا کسو آ پاس ضرور نہ غیب چھے دا خو آیوڈین جو زیاد سی بدن کے نو بنی آدم نسل بیان نکی گی افضائی نسل نکی گی خیر اگر خبر واقعہ مزر آگل مان زمونگ ڈاکٹرانو کتابونو کے دیر تحقیقی مواد نہیں لی فقط دیتا جائے جو دوائی اثرات و اگر استعمال و بیماری کے دا سزنہ بھی کم دوا سازی والا کئی فارمیسی فارمیسی والا کتابونو جور جور بھی دلو اگے کی بیا خبر ہے اما ملگر تو ول ما دا سل دا حوالہ او باسے چرتا کتاب نو رٹھ ہوئے نو بیا ملگر دا لو وچ بالکل داخل کل دی چھ اوور ڈوز اف آیوڈین کازز فرٹیلٹی ہاں جی انفرٹیلٹی کاز انفرٹیلٹی اور بیا دیم درتا تو ہم یار پھر پاک دا موبائل میں تاسو پوئے گئے اوشلو جی پرولانگ یوز آف آیوڈین کازز امپورٹنس آیوڈین دیر مدے پر استعمال سے دا نامردی پیدا کی حوالہ کرنٹ بک آف میڈیسن 2015 بی این ایف برٹش نیشنل فارمولری 67 ایڈیشن آگے کے دا والا پرسر بیا جا کم کم کسانو جی پیسے اگستے ہوئے دا شاہ چلو لو کم ڈاکٹر صاحبانو اگوا کو بکوا خواجے خوا پروفیسر تم کا خبر ہو نام نو تھا تو پتہ لگی یار دے دے بعد خطبہ گرفتاری بعد چھاپا شویر مامن بس لگا جواب کافی دا دا سو کو اہل فن بھی کنا اور کتابوں نہ واخ لی اور دل تراشی ماما کی خبریں شروع کی یہ تو سکے اور کتاب کی سجی بس فیصلہ پوچھ جی اہل علم تو تمہارا کافی جی سیدھا آگا دے نو بولو دوستانو ہاں خبر میں دا کھولا اسباب معیشت خدای تعالی زمکه کې دومره ایښی دي چې دا تر قیامت پورې د ژوندو او د مړو ضرورتونه پوره کوي دا خو څه یو هغه د جسپې لپاره مو درته ولو سوچ کوه اوس هغه دی کچرې مالوچو باندې او وړې باندې جامو دارو مدار دی او مسلمانو باندې سبلو جارو مدار دی نو نن نن د دنیا نیم آبادی جامع بنوې لیکن آیا پیٹرولیم نہ خدای تعالی آگے نہ جامع ہم جڑے گی آگے نہ سپلائی ہم جڑے گی ہاں جی آگے نہ گھر میں یخ جامع ٹول جڑے گی ہاں جی پولیسٹر وغیرہ ہی دے گا نا, پولیسٹر یا پیٹرولیم کے لان دیکھ شاید پاتے کی اگے نہ جڑے گی اس سے بس تو انسان پلاسٹک کی سپلائی دی ہر سما پہ خوار چھڑے دے اگے ہم کھول آدھے کھڑے جی اور گرد لگے آج خدا تعالیٰ زیادہ ضرورت نہ پورا کہی دا خوشی ما یو ساسو دسمیلی پر دا مضمون ورو اصلی مضمون سے اگر داو چو خدا تعالیٰ انسان پیدا کرو اس را دویم نظام دل پر جوڑ کرو آگا نظام ہدایت اور نظام ہدایت بارا کرو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تاسو طرفنا تاسو تاسو ما طرفنا با مسلسل رہنمائی ہدایت پر راضی غدر صاحب دا مزارے سی غد ہے کہ دا نظام بجاری آئیو ذلو فقط علم نجل اللہ تک فاتا حیامت اور دا بجاری دا بجاری بھی اور بیا جاری کی بیا یو خطرہ پکے ہم وا نویے سے بیا ہوئے لو چھت گورا چکالا معشوم لو اس پر ورکوٹی بھی نا ہر کال دگے جامع بدلی گی بیا جامع نبی ناپ نبی ناپ نبی ناپ جا کر کے چالیس تچورت سی گی بس بیا یو ناپ پاتی سی تو زمون دردی سایو ناپ رو تے بس بھنگا کپڑا ہو لے گو آج جوڑ کی پر ودگا سے چکلا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت راغ لو نو انسانیت اقبل ارتقا تو رسولہ پورا زوانی تو رسولہ بس اس دا سے نظام ہدایت راغ لو چی دا دائمی شو ہو ساگا دے جاری بسنگا بھی استمراری بسنگا بھی استمراری دا سے شلو یہ خدا تعالی کم کار پیغمبران نمخ کے اغسطلہ اس آغا کا ددی امت اہل علم اہل تقوا اہل تصوف دے لے پدے تا سوارے شروع جو دی بکی نو دا سے آغا نظام ہدایت تر قیامت پر بجاری وی بیا پیغمبر ناراضی بولے کہ ولاکر رسول اللہ خاتم النبیین آیت واضح راغلو اور بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 200 حدیثنا دے مسئلے بند راغلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد پیغمبر بالکل نشتہ دے یہ لطیفہ تھا استوار مندا آسان لطیفہ پوچھ دل آسان ہوں زموں گے وہ ڈاکٹر ہو نو ددے مشر سے وارڈ انچارج کا دینے ہوں لاہوری کا دینے ہوں اور دے وہ سرکار کو لوگ ڈاکٹر ڈیر قابل ہو اور دا لے تم ڈیر تکڑا ہو میں ماں ڈیر غور بکول ہو ددے راؤنڈ کے ہو ددے خبروں کے ہو ددے کرا دے سے نقطہ وہ بولا ماں زان سر بولے کلا نو سر آگے پاس دے تو اندازہ ہو شوا کہ دا ڈاکٹر مانا ڈیر متاثر ہے بیا یو رز مار کور کے دعوت ہو رہا روٹے دعوت اخڑو لال نو روٹے با بندے اخڑو لا نہ بیا چیا نو مات ہے کادیا دعوت ورکڑو کادیانیت کادیت دعوت ورکڑو نو ما ورتا ہے ما سیب یو سوال تاس نہ کوما دو یہ سر کوشچن دس ما جو سیب سوال دم نہ کوما چیتر رکھتے نہیں ہے وہ مرزا رکھتے نہیں ہے مجھ تو بات مرزا مرزا حضرت صاحب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب دیکھتے نہیں جاگا مجھے خواہ آزان تا پیغمبر وائی اور تو ورطا مجدد وائی تو رکھتے آوائی خواہ رکھتے آوائی دو دے ورطا وائی آگا دے وائی زندہ پیغمبر کرنا مجھے اندہ مدو آگا دے وائی زندہ کرنا مجھے اندہ مدو ڈاکٹر سے بات شاگر دو بات ہے دار کر غریب آور اللہ با یا ڈاکٹر دار پڑھ سڑائے ہوئے خدا سے دلائل نکڑی دی ہاں جی خدا سے خدا سے دلائل استاد جب نے وکھلی دی کہ تا سڑے بنجر کھڑے تھے وہ جگہ دی وے کہ بھگے نہ بھگے سبحان اللہ جی تو دا دے ڈاکٹر کو ورا کہ وے دے لاہوری کا دے نا پورا دنیا عالمی بشر دے او ددو پہ حساب کے دا دلو قطب الاقطاب دے دا بیا پیغمبر نشتہ دے آجی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب دے 200 احادیث آگے کہ آگے بیان کڑی دی کہ آگے کہ دا خبر واضح راغلے دا کہ حضور اکتو صلی اللہ علیہ وسلم بعد پیغمبر نشتہ یو دیر تلچس پا جس سے پا گیا دا دباؤ رہا ہوں حضرت بلال بن حارس بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے دے وائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اعلان نمخ کی یمن تلاڑ نمخ اور یمن باچا دربار تو دلال نو باچایا درباروں کے دا سے کل کل سزونا ادا نقشے ادا فریمنا ادا لگے دو ڈیکوریشن پیسز پر تو یعنی مجھے اگے کہ یو اگا دے تصویر لگے دے دے تصویر دے نظر نزدیک ما دا چا تصویر دے ودا نبی آخر زمان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تمخ کے مزو نزدیک ما ما غیتہ قتل قتل ما حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دغه تصویر زه وران پاتې کوم بیا رسته یو سره وسه ده ولار ده نو ما دا ولار څوک ده نو هغه ولر چې هر یو پیغمبر نه پس جنو پیغمبر وی دغه پیغمبر نه پس پیغمبر نشته ده دې نه پس خلیفہ ده دا ولار ته او سره رسته دای خلیفہ ده و چې هغه ته چې ما سره غور وکړو او موږ ته موږ اخو موږ ورو وکړ دا اعلان نه بوته مخکې دا نظر ما کتل ده اگر چاہتا چاہتا یاد دے گا روحانی بازی صاحب جی اقبال اگر یو حدیث شریف شرح آگے کے لکھے پیش لفظ کے لکھے لے دا واقعہ کہ آگے کے تلے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکر و آگے تا بادشاہ ویل دی چھتا تا تا یو راز ورا خبر بکوما چستا زی کہ یو معشوم با پیدا کی گی دا بے نم نی آگا چاہتا یاد دے رسالے کی وزلم گا آگے نکل کڑی ہوا تارک صاحب تو یاد نہ یاد ساری اب بیاو با سکولا والے کے بیاو دا غورا جی بیا ر شون بیا سالے کو دم دلی ہولی کر دا ڈیر نہ نادر اگا دے روحانی بازی صاحب دے عجیب حوالہ وقت لے جانے خیر جی نو اب یاد دی ورتو جا ہزم کور کیا معصوم پیدائش شو دے نو دا اگا من سیرت مضمون جی بیانو کہ نہ کہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مخ کی دی اگو بشارت نہ اگے کہ دا سن بیانو لیکن دا ہدایت نظام سے دا جاری دے او ہدایت نظام سے دے اس تر قیامت پورے انساناں نو رہنمائی لپارا ضروری شے دے دا رہنمائی نبی انسان دنیا مادی وسائل سے ہر سمرا جمع کی ددے جون با خوشحالے بنائی دے مال حال سرا او سزن مزو چرچو سرا دا سے دشمنیں جنگنا اور دا سے مخالفت نہ موی جزے جون سے دا اور بشی کلا دوسرا ہدایت نہیں او کلا دوسرا ہدایت ہوئی نو بدنے منوریا خاریا چاہے کہ اوکے تھے کہ خلق ناس تو کھیٹے بنے کانے تڑلی ہو او دا سے امن و امان ہو دا سے خوشحالی با او دا سے یوبل نرزا ہو او دا سے یوبل سر محبت ہو یہ جنت نمونا ہو یو صحابی بھائی دماغ کور تچا چلے سر لے گلو ماں جمع روڑ کے آگا زیاد ضرورت مند ہے ماں آگے تو لے گلو آگے درہم کور تو ہاں لس لسم کور لفم ہو یا لس کور نہ چکر لگوا لے بیا واپس دگا سڑی کور کرا ہو سبحان اللہ میں ہدایت نہ بھی آر یو سیز موجود بھی یا بل وقت بشکی یا بل چلے بغد ہے یو بل پر مصیبت آ پریشان ہیں دروازے بخلا سے ما تو سوال بھی ابراہ لو مجھے جگہ دے ایسا منگا دوستان نے جگہ مجھے اوہ ہو دس جوکڑے پل میں کے یو رو دو رو نہ مڑ کر کہ اللہ نے منگا جی بیاہ اس پہ جرگے کی گئی جی یو گاٹ فائل کو میں کو دس شروع ہوئے کہ گاٹ ماتا وہ کتاب چاہے لے گلا سے اس دا تو آیا ہو بیا دے بنے وہ فیصلہ کو وہ دے بنے بابا کو کیا ماں بہل شروع کرو 3 ارب روپے جائیداد ہو جی درے رونا اور 3 ارب روپے جائیداد یہ ہے کہ کرب اگست بے نو آرام جن دے تیرے دو لیکن آ 3 ارب جائیداد دے تو سول یہ دعا دعا مڑ اور یو پلار زوئے آگا جیل کے نو دا خدا تعالیٰ فیصلہ بھی اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو گناہ سے بھر دوں گا اور اگر میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا تو میں تجھ پر مصروفیت کا عذاب ڈال دوں گا شکلا انسان خدا تعالیٰ عبادت تو نہ فارغ گئی اور عہد دنیا مقصد جوڑ کی نو بیا دا دنیا دل پر مصیبت ہوئی کہ کفار تو دنیا برکوما لیکن واضح بہم فی الحیات دنیا دا مال حال دا سزنا مدل پر ورکوما چی دے دنیا جن کے دی بنے عذاب تاکو حاکما چی مال حال دے دنیا رہ دے دنیا کے دل پر خوشحالی بنائی دل پر عذاب بنائی تو بات آسو اخبار کے نہ ہوئے لی چی امریکی فوجیانوں تھا پمپر جوڑ کے دا معشوم تا نا چاہی چی پکتشی متعدد جذب شی ہو بیا پی امور تا تکلیف نہ کیے گی دے غٹو آغا دے آغا دے یہ گو تا چی دینو پیمپر ایج اوڑ کڑے ہوئے چې دی بیا مورسی نه پاسې دی نه شيګره لاسا متاز باغې کې بکې دا ژوند اب مقابلے کے مجاہد نہ رہے تکبیر کئی کلا تاکہ یو رنگ سے رڑکی خدا تعالی محبت را اور جوش جہات رڑکی اور گولے آگے تجدے دوبارہ ساس کے نخ کر روسی جنرل بیا بیان ورکڑے ہو کہ امریکہ جدے دا سے قوم سے جنگ کے لگیا دے حوسی پیراڈائز ان دی بیر اللہ دیگر شیاگا دے ٹوپاک پہلے ہے کہ جنت گوری ارے سر مقابلے تراغ لے دے جوان داد ہے جوان داد تو منگ دا اگر کی گی اعتکاب کی گی انہوں اعتکاب کے اول نئے رض ہو ماخان نمخ کی جاری ذکر کی گی جاری ذکر سے منگوش پر اور ڈاکٹر پکے ہو لو مجھے ماں تا خوش ذکر کے ارزمیاں ہوشوا ارزمیاں یعنی ضرور حرکت بے قابو شوا اور ڈاکٹر نے ماتا اندازہ کیا کہ بس دا جڑا حرکت سے بے قابو شروع دینا بعد کارڈی کا رشت ہو مرد بیا جڑا اتری گی ہو مرکے گی سڑے وہ جو خوند بکدا سے ہوئی ماں سے بس کچڑ مڑکے گا من خیر کچڑے مڑکے گا من خیر نام ان کا اور جان کے سال پر نام ان کا اور جان کے سال پر ہر گے جاں ساز اللہ ہے ہر گے جاں ساز اللہ ہے ہر گے جاں او ہو دا سید سلیمان ندوی صاحب شعر دا سے حیثیت والا عالم ہو دنیا کے کہ دنیا کے کم یو عالمی سطح باندھے کم یو کانفرنس کے دو آگے کے بخلے کے دو افغانستان بادشاہ مشاورت دے پارا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور بیاگے خاص شاگرد علامہ اقبال دائے وختلانی اور دیر کم خلق تو پتہ ہی انور شاہ کشمیری صاحب ملفوظات نے سباز موزے کی لکھی گی انور شاہ کشمیری صاحب وائی وجے سمرا کوشش سرا حدود سے عالم والا مسئلہ مان علامہ اقبال زکڑے دے دس علمان نہ دے سکڑے ماں شاگردان نہ دے سکڑے دوم کم یو آ کسیدہ کم یو سلیمان ندوی صاحب عبدالعزیز بن سعود کلا تاج پوشی کی دا تخت نشینی کولا آگے کے سید صاحب اختلو ہاں جی مفتی کفایت اللہ صاحب دیوبند کا کم اگا وہ مشروع علماء و صدر وانی اور اگا دا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی اور سید سلیمان دا احتا سے پائے عالم اور لکھنؤ والے جو کم خلق ہوں ندوۃ العلماء والا ندوۃ العلماء والا خلق دی بیت میت نہ کھولو ایک بس علم دے نور پر قصدی اور دیوبند کو بنیاد ہی دیوبند بنیاد دے حدیث کا پڑھنا فقہ حنفی کے دلائل کی روشنی میں حدیث سے مشغول ہونا حنفی فقہ حنفی کے دلائل کی روشنی میں ہاں جی تصوف کے سلاسل کا اجرا اور تیسری کون سی بات ہے اور فروغ جہاد ہاں جی فروغ جہاد ہے دگئی تھی ہاں جی دغت رہی تھی دغت رہی تھی بنیاد دے نظرۃ العلماء والا جیو دی اگر جدیدیت پکے ہوا بیت بھی نہ کھولو ہاں ہاں جی دیکھے سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت بیعت پر راگ لو نو ویسے حضرت صاحب سے بیعت کے گما نو سید اشرف ثانی صاحب برتول کی سیرت النبی میں آپ سے ایک صحابی کی حدیث پر تنقید ہوئی ہے آپ اس سے توبہ طائب ہوں گے اور اپنا توبہ نامہ اخبار میں شائع کریں گے تو پھر میں بیعت کروں گا جی تو بتائے کی گئی بوم بھی اخبار کے بشا ہے کہ جمع غلطی سے ہوا نو بیا بیت قوم لاڑ لو جی بیا اخبار کے شائع کرو بلکہ اخبار بیا آگے نپس ایڈیشن جی شائع کرو آگے دیباچے کے لکھ لے اس عمدہ شہ خبر اپنا تھا جی سبحان اللہ بیا بیت لو اور بیت نے بعد بیا دا شار جا سکے نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے کلا خط کے لیے حضرت جاری ذکر شروع کیا ہے اس سے تو ایسا حال ہو جاتا ہے کہ گویا سارا بدن رقص کرتا ہے اور میں مشکل سے اپنے آپ کو قابو کرتا ہوں. سبحان اللہ. ارمغان سلیمان کا اشعار دی اور جہاں ہے رقص پر آسنگ کیا تو یاد نہیں کیسر کرتا ہوں. ہاں جی ندی جان خا جی زیر کھلے گا بیاہ بچ کلا بیسوں ماں حضرت ثانوی صاحب وفات پر بس داد ماں کلام بس حضرت وفات تھا ان کی وفات کے ساتھ یہ چشمہ بند ہو گیا. نام لیتے ہی نشاسہ چھا گیا ذکر میں تاثیر دورے جام. سبحان اللہ. میں نبی والا دیر خپاؤ کہ ہمارے شہباز کو دیوبند والوں نے شکار کر دیا. سلمان ندوی صاحب پروفیسر سلمان ندوی صاحب پی ایچ ڈی دے اسلامیات کے جنوبی افریقہ کے دے جنوبی افریقہ سفر کے ماں ملاقات کرو اور خلاب دل دم دوں گا دل دم ہو نہ جنوبی افریقی والوں کا گزاری داغلا سی دلتا طاہر القادری نے سب دیر تک رات تک شروع شیوے دے منگا سو کو ماچ اس تاون منک ہوئے اس تاور منک ہوئے قدم قدموں نہ جب اور تمنا پھینک دے اور ماں تاس سے سلمان ربی صاحب راو لے نو یہ ڈاکٹر صاحب منگا سو کو سگا جائے اس کو آتا واؤ اس نو یہ وختے ہو نہ آگے حضرت تھانوی صاحب کو ہر یہ واحد کی تصوف منڈل دے ہر یہ واحد کے تصوف منڈل دے اور اس اکبر سو کے یار کو جائے تفسیر نہ دی دا علیمان بس راسد کی تفسیر نہ دی برسوں کے یاد کو جو کسی یاد میں چاہے تفسیر نہ متاثر دے اس کو یا خدا پاکا منگا سو کو باس ماں اور ماں دادے پی ایچ ڈی کافی خطرناک ہوا پی ایچ ڈی کافی خطرناک ہوا عبداللہ بن زبیر صاحب نے پی ایچ ڈی کرے ہوا دیکھ لیجیے دا خروج مسئلہ ہو دا جنگ و جدال دا دیتا ہے پیارو لو کو بچ کے ہوا نہیں دا دے بنے پی ایچ ڈی اور بنے کھڑے ہوا دا پروفیسران جی کا دا تو با دا سے خواری کئی دا یہ دھیان کہ پی ایچ ڈی خبر کی خوئی ماں نے سلب کی تو با دا سے سوالات اور دا سے عہد ہے پیچیدگو کے اور زیج بیا اگے جواب لٹور اور بیا عہد ہے اگے کے بیا ڈیر مشکل ہی اخبل ایمان سالم پاتے کو رہا خیر جی خبر ہے سوا جی بیا بس بندا سے لو ہاں نظام ہدایت والا ہے نظام ہدایت چلے دا بسنگ چلے گی نظام ہدایت گورا ہو رہا دا عہد ہے درس و دا تصنیف و تالیف تے درس و تدریس تے دا و تبلیغ دے جی قانون و آئین دے اور کتال دے بیت و تلقین بیت و تلقین دے تصنیف و تالیف دے درس و تدریس دے دعوت تبلیغ دے بیت و تلقین دے قانون و آئین دے کتال دے جی داش پک شعبے دی دا چکل کارکردگی بکئی نو آلے شدے نا نظام ہدایت تی اگر سی تک پروان بھی بیا دیکھے دو شعبے دا سی دی چاہے کہ کارکن جڑے گی آگے کارکن جڑے گی اور سلور شعبے دا سی دی جگہ کارکن استعمالے گی نو درس و تدریس رہے درس و تدریس اور بیت و تلقین دا اگر دو شعبے دی جگہ کہ کارکن جڑے گی دا کارکن بیا سلور شعبوں کے کار کئی آ سلور شعبوں کے تربیت یافتہ بنانے کے کار کی اللہ پیدا کیے گی دا تسلیم و تعلیم تب تک خبر ہوگا یو پی ایچ ڈی پروفیسر ہے ڈاکٹر تھے دو آج تب تک سو کو بدتی سو قادری ہو آگے نہ مرید شیوے دے نواگا یونیورسٹی کے پروفیسر ہو گرا میرا خیر ہے بیاس گرے کہیں چیز دا سے پریک ہو دیا بیاس دے بنے گرا تھے ناگے دے خلی پکڑے دے خلی پکڑے دے ماں تو گاٹ کتاب اولے بولو اخبل تصنیف ہے دے آؤ خدا سے ملے آؤ خدا سے ملے کتاب لے کر دے یا خدا پاکا یہ دنیا سو گڑے وڑے دی جا کے پکے نکل کڑے دی ماں کس جگہ دے موسیٰ علیہ السلام گڑریا پتور فرستا ایمان منگا تسلیم ہو دا پکے دے شی اور نور خود ایمان تسلیم ہو لگو جائش پکے دیشتا دے آر یہ سڑے تسلیم تبا شروع شوے دے دیا دویم کتاب ماں ترا ہو میں دا پلانے ڈی آئی جی دے دا آگے لکھ لے آگر تصویر بابا گا تصویر بھی جی بیا پٹائی بھی جی دا لگو لی جا چے دا شکل دے گا چاہ دا کتاب لکھ لے دے آگے کتاب راگ لو ناگا ماں بسار اسلام گڑ دیا فقط یہ ہوتا خدا دھیم گڑ دیا ہم پکے ہوا بیا آگے بدے او دا زما شاګرد ډاکټر رو بیا فوق هغه ته سی ایس ایس ته تلو نو هغه ډی ای جی خیر خدای شان ته ګوره چې هغه دا کتاب مولما خدای پاک هغه باندې یو ادیب تقریر لکھ لیں ناگے نو مل کے فلانے صاحب جو ہے وہ اسلامیات تصوف معاشیات سیاسیات سارے مضامین ان کے سامنے ایسے ہیں گویا انہوں نے اپنی چارپائی کے ساتھ باندھے ہوئے ان کے قیدی ہوں. جس قیدی کو وہاں سے کھول کر نکالتے ہیں پوری تفتیش کر کے تفتیش کا حق ادا کر کے کیس کو واضح کر کے نکالتے ہیں. نماز سبحان اللہ دا ادیب رمضان تصوائی شما ادبی کارنامہ کرے دے اور دا ڈی آئی جی بمائی ماں کتاب دے جاگے اسلامیات اور تصوف تاگے جاگے کٹ کے دھیان ہو گل جی دا ہو کہ جرے کسدن آتا کی دین کڑی سخا پورا موسیٰ علیہ السلام گڑوی والا ایمان کی جرے پاتی پاتی آسے ہو نہ پاتے کی گئی ندا تصنیف و تصنیف و تعلیف دا حال لے جی دا ہو خیر دنیا دار خلق دے اہل علم خلق تذکرہ ہو کنے ممتا حضرت مولانا افغانی صاحب درسنا کڑے لکھل شوے اگے یو خشاگر دو بہاولپور کے اگے کتاب لکھ لو. خیر ماں سے بتاؤ ماں تو ڈھیر موقع ملا جس نے اسے ماؤ قتل والد افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈھیر محبت ور سرا اٹھ ڈھیر تک دیو بند کے سم و سو دانے جو اتری دیے پہ پکے دے دے خیر اگا ماں یو خبر اکڑا چھ بلا قتل قلوب الحناجر و تظنون باللہ ظنونا دا غزوہ خندق کی جدیانو دا صحابہ اکرام من دا سے دمرا زیاد غٹ سٹریس و مصیبت ہو دا دمرا تکلیف ہو تظنون باللہ ظنونا دا سے علم عظم خلقوں کے رڑکے بس پسی راتل شروع کی. نوار ڈاکٹر سیار صاحب مطالعہ دیر کہی نوار غیم آتا ہے نہ داتا ٹکنو والو دا غد منافقین و بارا کے دیر مہتا چاہتا بری غافانی صاحب غد ہے دروس سے منہ تراغل جائے گی کہ لکھ لی دیکھنا ماں زما ہو ادا سے غد ہے تمہرا ویل علم ہے ہمارے فل قرآن سے بار بار ویلے تو اگر مضامین ذہن کی دی کل بیانو ماں یاد رہے گی ماں خیال دے ہمارے فل قرآن میں دغا سے ویلی خیر جی اگر ہمارے فل قرآن مرا لو وقت کھلو آگے کہ لکھ لو قتل دغا سے لکھ لو کر اور بیا افغانی سے بڑا چھو وقت کھلو آگے کہ لکھ لو ماں ہو دا اصل کے افغانی صاحب درس دے اور دل دے وہ دے بیا پورا پورا شیو نہ دے پورا پوشی بنا دے نو دا دا لکھل اکڑو ہاں جی دا سے لکھل اکڑو آپ تذکرہ ہے صحابہ کرام ہونے چاہیے وہ بندہ مصیبت ہو منافقین ہو آگاہ ہو ان بیوتنا اورا قرون ازم خالی دی آگاہ ہاں ہاں وہ ایک دم اجازت نہ باغ لاڑ تخزیل ہوا جی سبحان اللہ جی نو دا ماں چو ٹھیک دے جو محقق سڑی آگاہ ٹھہر دے پیش کرو خود دے بیا رسائی دمن نہ ہوا چاہے کہ دے نہیں آگا کھڑے ہوئے نو تصنیف و تعلیف لو بیا غد ہے قضاء و سیاست لو اور قتال لو ملک میں شعبہ دعوت و تبلیغ دے کے جوڑ سڑے استعمالی گی وہ دے وجہ مان دے حضرت بولا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدین اخبل تبلیغی تاریخ سے دے وبارہ کی ویلی ہوں جدا خلق و تبلیغ کو رہتا تدا سننا لے گما دا زان تجدک لے لفارہ لے گما دے ماولنے میں واتیانے جماعتوں نے جراتے لگو سکتا ہے دے بوئے پٹھے بوئے دا استاد جی تو کہنا سر جی من تو خیا جی مونگ کا جمع مونگ بتاتا ہو رو ٹکتا ہو ٹک نہ دے داد مونگ تو ٹک کا جی تیسے طریقے سے بولنا جو مزن چلی جی ہاں جی اور بیا شاہ عبد العزیز دواجو دل بھی رحمۃ اللہ علیہ مونگا اضر مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ تھے دے مولانا یاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص ملگر ہو کے رائبن موم دے جو کھڑے ہو درے جنگڑے میں کچا آگے کے رائبن دے روان کھڑے ہو شاہ عبد العزیز دواجو دل بھی رحمۃ اللہ علیہ نو دے بہو ویلو چھے تبلیغ مبارک ویلو چھے اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کی اطلاع کے لیے دا دا اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کی اطلاع کے لیے جی سبحان اللہ. نو دا تقریباً سن 69 پورے تبلیغانوں کے ڈیر عاجزی ہوا توازو ہوا ڈیر لاڈو اثرات بیادا تبدیلی سنگر اگلے دیا تام رو پر دستان دے شروع ہر دے مرکز شرائیت میں اہل علم و اہل تصوف سے اقوا شلل او دنیا دار خوان خوانی مخ کر اگلے وان حالات ہی بدل شلل میں کل اڈے سخت حالات سے بیا منگا اعتراض اکڑو بیا شور شگپ اکڑو بیا تو بس جی دی وجہ نه چې کړي شاته موږ ته اشاره وکړي دا تاسو اشاره لپاره راځي دا خبره درته کوم سبحان الله هغه څه خبره وایي رسول نظام ہدایت بس میں چلو شعبے نو آگے کے دو کے جڑے گی نو مدرسہ زید دیکھ انسان جڑے گی اول قدم مدرسہ دے کہ دے سرا علم معلومات ہوئی کم از کم الفاظ و مانی کی ورثر نہیں نو دے بس کار رکھی ہاں جی الفاظ و مانی کو ورثر بھی آگے اہل تصور درتا ہوا لطیفہ حکومت ارے آپ دیر دلچسپ لطیفہ دے مکے مکرمے کیوں والتا عہد ہے کسان ہو گئی دا پلانے بزرگ دے آگے خلیفہ دے اور خدمت تم کے عہد ہے علماء و سرا وزارت مونگا لاڑ لو زیادہ ملاقات میں لاڑ لو جی زیادہ ملاقات لاڑو کین ہو لو جی واقعی سڑے ڈر مخلص ہو ڈر خدمت خدمت میں بیا آگے گو رہے جی دا ڈیر اختلافات دی پاکستان کی اور ڈیر جھگڑے جی ہو آخر کا واریت ہے اور خدا تعالی وائی سے اگر ایسی نہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون جو کوئی خدا خدا تعالی وائی چخپل میں کے رابطہ ساتھ ہے ہاں جی خپل میں جوڑا جوڑا ساتھ ہے ہاں جی نو چراغ الدین شاہ صاحب تھے نو آگاہ اس ناست ہے نو آگاہ وائی سے ورابطوا لگے رہی ہو لگے رہی ہو لگے رہی ہو ہاں جی لگا گئے مانا ہے مسلسل نو ماروس تو نہ بولا مرابطوا رباط رباط اسلامی سرحد کی حفاظت ہاں جی وہ حضرت صاحب تو اس پر لگا سی وہ آگے سر ویسے ہی تو بس وہ چراغ لوگ مالتا بیا ما اسلائے نفس لی کلو دے لے پارا ما دے کے ما صرف لے کر آتو لکھ سانوں لے پارا درجہ اول دوم سوم کتابوں میں ہونے ساتھ جوڑ کو یہ کم از کم اس عقد ہے اہل علم تا خدا موقع ملاو شو آگیا تکا لا تیر کر لو مختلف سنن تیر شلو کہ چری آگا بھائی کہ چی گنجیز ہوئے چی دیکھنا گنجائے نہیں نو سر کے خارق بھائی بھی سر کے خارق بھائی بھی چی دے مدرسی نے زامنا ترشی بھی نہیں چو ڈیر نہیں پوشی ہو نو سب پوشی بھی گزارا کول شی ہاں جی دیکھتا ہے تو بتا سو دلتا ہو استادان ہے رٹل بٹل کوئے اخبر شاگردان ہو چی دالائک تہدا سے دی اگا دی کہ دے دالائک کھا رب جی پاشنے کتا سے کھا رو کتا سو گپ دنی ہوتا تو کسا ہو کو بدل کر جو کنگ ایور میڈیکل کاری لاہور کیوں مانو والتا زمونگا جماعت کے امام سر موازن چی دے دا جامع شرفیہ طالب علم طالب علم ہو دویم درجے کیوں نو بدل تا بانگ بھائی ویلو مونگ سر اسے دو روٹے موٹے ہر سو بندوبست مونگا کولو خا سر کیوں التا سبق بھائی ویلو ہو آگے کل کل بیچی را پوئی گو بنا دیر سبق پا دیس پوئی گو بنا لگیا ہے پھر پوئی گو بنا اولے درجہ اکڑا دویبہ درجہ اکڑا اُرش دو ورنہ جی اُرش دو ورنہ تو دیکھ دا افغانستان اگا ہو جہاد آواز راگ لو تو پہ ہو لاز جی لتا جہاد کے وقت تیر کرو جی او خواب گاڑی چلو لو یار تو پورا کار اکڑو بس بیا واپس راگ لو واپس راگ لو نو وسوک ما لاڑ کلی تا جی کلی تا لاڑو کلی کے خپل جماعت آباد کرو جماعت آباد کرو وہ ویسے راگ لو کارگزاری اور مات راگ لو ویسے دا چلو جماعت میں آباد کرو ویسے ہو ڈیر نہ پوئے تو منگنا تھا تو پتہ ہے ہو تبلیغی جو باتوں میں راوس چلو اور دی بکار کولو ما بانگ تے میں داما کولے و کار میں خروان کو میں چھے مونگا غد ہے مونگا لگو پکے اور شیعگان زیادہ ہوں چھے شیعگان ہو جزاو قتل ہے جدی خمر نظم چلو مستاکم چلو بس مونگ پا خلاف سازے شنا ہاں ہاں و یو راز مونگ نے عملہ اکڑا صلاح دے اسلحے راگ رہا عملہ اکڑا ڈزے دی جو راگ رہا بجے زوات لما ما ایسے خواست ایسے مرے کو یو ڈاز پکے تو ہوکا یو پکے پھائے تو ہوکا گئی سکھو بوشی کرا وجہ با بسم اللہ اللہ اکبر اور ڈز ما اکڑو دی ڈز اکڑو زو خدا بد کرو ما دیو سر ڈز پرے وقت پرے وقت لو امون تا سوال جواب رو چاہا دے رب نواز استا جی دے غلاد وجہ جیل تا لاد بیا اگا دے دے جیل نا پس بیا کر گزاری دے بیا راگلو ماتا نماسی کا چل شو مجھے ڈز میں اکڑو مجھے بیا پٹ شلما پٹسم پنجاب پولیس خدا ډیر بیزتی کوي بچے ما ذرا زما مور پلا رونو خینو ډیر بیزتی به کیږي راغله ما جی ما ځان گرفتاری ورکړه تانه دار چې کله نو رغه ده تاسو ما په شاده بمن نو شکل سورت کې لیکو وای نو دی هغه خو جی تانه دار ته لاړ نو تانه دار ماته مولوی صاحب او ګډی بډی چلانا جان دیو چې ګاډه چلولې شه چې ما افغانستان ځان کې داسې جیبونه مې چلولې چې نو ما چلولې شم زمونږ ډرایور ته خزلی دی بس گاډی تا ته والا شو زمونږ بچی اسکول ته بوزې راولې به چې بس گاډی والا اسکول ته بوزم رالم خوراک خوراک مزید لګیا مزید یو ورځ بات رہی چې ستا ټول کاروائی مکمل شوه اوس به گرفتاری وی ما ښه دی بدل نه کړم گرفتار کړم سم بدل خدمت ورته وکړو گرفتار ما دے کے مقدمہ چلی گیا بڑا چیز سڑے اگر ایسا پتہ وکیل نہیں سی بنا دم دا سے کہیں بیدا سے کہیں آئے کیس روان دے روان دے بس پانسی پہ اس میں بس ہی یہ اور آج کیس دس ہو لگے دو اوال تا جج ہوا لو چھے رب نواز بری مجھے بری شما راغ لما خورتا خلق بائی کہ ننا دا خو صدر بری کولی شی قطر والا مقدمے کے دے صدر سرا تعلقات تیسو ودا سے خدا روب جوڑ کو زمان صدر سے تعلقات تھی وچ زر لاڑ لما ماج دا پوس کو دا دا دا سی وسی نے ہاسی بری سی وسی نے مانی کہ لاڑ لما دا ڈاکٹر رپورٹ راغ لے او نو آغا اس طرح سے دا رپورٹ جے دیر خوان ہم دزے کے دے یا خوان دزے کے دے او دے دس سردا سایو دا کے دو مر سی دے او ڈاکٹر رپورٹ کیو داو کہ گولے رست نہ لگے دے دا مخ نہ متلے دا اور سگاسی جاؤ جی مکھ نہ ڈس کھڑے بس چکال پڑا لو دیکھو دے روس اڈ نہ لگے یہ روس اڈ تو بانسڑا لگے دے رہے نو بس آگا جی بڑی سما دے کرا لو میں بات آپ تدار کرو دعا درجے سبق ہوئے لے آگا ہم بھی سپوئی گمانا خاص وہ آگے دا کرنا ماں اکڑا او دا مفتی فرید صاحب بہل ہو خدا تو آگے درجے بلند کی یہ ذرا ٹانگے کی ناس نما ٹانگی رہے کرو سولو ماں ماں اور پیسے چستا جی پیسے نہ رکھ لو تو ماں نہ پوچھے پیسے دیر خواری میرا جی تو خستہ سے شاگرد پاتے شیوے میں مدرسے کی ماں جی ڈاٹا گس نہیں چلے بیا تا سے پہل کرو مانو بیا پاتے بیچ دو مجھے صحت پہ آ گئے سوکھ نہ پہل کو سوکھ نہ پہل کو مدرسے کی پاتے دیوی ہاں پاتے دیوی آخری درجے کے سر اثر برتا کارکردگی کچرے ڈیر کب والے نوی دا معاشرے تا یو دا سے کسبر گئی جگہ ڈیر زیاد معاشرہ سے ملول والا معاشرے سے بڑا خیر ذریعہ جڑے گی ناول نئے سکون دے بنیاد مدرسہ دے جی مدرسہ دے او آگے نہ بادہ بیعت بہن محنت خان کا محنت تھا بنا دم بیعت پی باقاعدہ دا سچی الفاظ مانی ہوئی کہ دا ٹول واردات بے بن دن نہ تیر سی ددے قلب بنے تیر سی اور ددے قلب کی اگر جذبہ پیدا شی پیدا شی کم قرآن حدیث کے بیان دے دگے دماغ اگر فکر پیدا شی کم قرآن حدیث کے بیان دے ہاں جی اور بیا ددے وہ دے کہ وہ آگا تقوا آگا احتیاط پیدا شی چکملتا بیان شیو ہاں جی دا شیو شی بیا خو دا خو تکملی تربیت ہے دا دا خو بیا درنا ڈیوی وی مشلونا وی یعنی کم زی تزی یر ترنا پیدا کئی یعنی بس دا آخری خبر رہتا کھوما کہ شاب الدین محمد غوری ہندوستان پتکڑو ہندوستان پتکڑو نو دیتا بانگ آواز راہل مجھے یا اللہ دا خو بانگ مکھے نہ دے ماں خوش ملک پتہ کرو بانگ مکھ دا سی میں چل دے وے دا خو دلتا تانا مکھ کے خواجہ من الدین اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ راغلے دے جی 90,000 کسان مسلمان کڑی دی جی نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں اس مرد کلندر نے 90,000 آدمیوں کو دلوں کو پلٹا ہے اپنی اس روحانی قوت کے ساتھ جو قلب میں لے کر آیا تھا اس کے بعد سے راستے آیا ہے اس نے ملک کو فتح کیا ہے اور فتح کی بنیاد بھی وہ بنا ہے جا کر آپ شہاب الدین غوری ملاقات اس لو نہ دگا بزرگو چماتا ہے نہ کڑے وا چیتا دگا حملہ کوا بیا کامیاب بھائی دا براہ راست ماتا والا نا یاد دا ساکب صاحب سارے ریٹ بات اگے بات بہنا کھڑے ہوا اگر بادشاہوں کے لشکر بعد میں کامیاب ہوئے ہیں, فقراء نے جھنڈے پہلے گاڑے ہیں. ہاں جی میرے بھائی, سبحان اللہ. نوز دا مدارس تھی دا بدول واڑی دا بسنگ آبادی کی دا استاد صاحب ماں پر ذمہ دی عالمان و خپل وقت قیمتی فارغ کرو کے نا سر وقت مفتی جنرل عابدین صاحب رائےمنڈ اجتماع کے بیان کھولو لما ہوتا آگے کہ بولے گورے رنو منگا دا سے پاتے خلق نہ اوچ دا دنیا منگا نہ شو گٹلے دا دنیا دے دنیا دار نہ زیاد گٹلے شو منگا وہ منگا اخبل اخبل اخبل وقت اخبل زان دا دن دا وقف کرے دے دی اخبل زان وقف کرو کم وسائل کے کم معاوضے کے کار کے اور والدین اخبل بشیرہ وصل کے نو لو ہاں جی اور خلق کالجوں کے کینے گی طالب علمان کے گی افسران مجھوڑے گی داد جی اور دی دا قربانیوں کا کہ مستقبل کے دنیا و تب ملاوی گی نہ ملاوی گی دن نے ملاوی گی جی دن سے برتب حاصل سی دے تکینو لینی اور اس دا استاز ماں پر زمان دے کہ دو باقی خدمات یا داز مونگ پر زمان دے دا مونگ بکو اور اختیار چرے دا سوچ مکوا کہ استاز چندے بنے مدرسہ روانا دا نا مدرسے چندہ اور خورو وجہ سے تر آوانے ستا کاروبار ستا برکت دے مدرسے تجھتا سفر کر کے آگے دلا سدا سعودی عرب نا یہ ڈاکٹر صاحب سوال جواب راہ رہے ماں تک کینسر رچ لو اور بس کی گی ماں زما ہوئی مدرسہ جڑے گی میں تو سفر کراؤ کا جو خدے خیر ہو کی جی خدے شان تگورا دے یو کس چیز ہے نو دے ساڑھے تیئیس لاکھ لے گئے ساڑھے تیئیس لاکھ والا کہنے تو چھو فلاڑ خط مجھے بات خدا تو نماتے شفا اکڑا کینسر لاڑ یا ڈاکٹر شفا ڈاکٹر ابھر کی کینسر تو شفا نہ کی ڈاکٹر لاس کی دا خدا لاس کی چپا پہ خور تلاش ہے اتوار کو سار اتوار رس بھی اور نشپا بھی نماتا جو کس راضی آگے نیزو فرنجیل کارسینوما گریڈ فور پوزے کے دن نہ کینسر چارم درجہ آگے تو ونے کی عام خورشی ہوئی جگر کی ہوں بھی کل بدن کی ونے کی خورشی ہوئی دے نہ شفا شوے دے ہنما حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرامت آگے دم سر شوے دے اور بیا آگا دے 28 سال نہ جندے دے دام نہ میچ دو میچ جندے ہو یا کال جندے 28 سال نہ جندے دے آگے نہ بعد آگے سرو میچ لگو رہی تبلیغ کے اگر وہ میکس تک گولی دی بیا یو اسٹیل دکان جوڑ کر دے بچوں تھا بیا یو اسکول جوڑ کر دے اسکول بنے ماں سید سلیمان ندوی نم کے خدرو ادا مشر حضرت صاحب منگو نگے نم بنے ماں اسکول جوڑ کو ہاں جی عہدہ شفا شیرے ہاں جی چر ترازے سے ملاقات میں مرتبہ کما دا کینسر اسپتال اور راغواڑی چکلا انگریزان ندی جی بیاگی تو خوب منگا جی ادا سے شفا شیرے جی اگر دے دادا درد کھولو تیر اختیار خبر ادا یو دا لکی بربت نا ڈاکٹر ٹیلیفون اکڑے روز زما امتحان دے اسپیشلسٹ امتحان دے اور سخت امتحان دے اور دے دماغی بری دے دا بسی میں چلکیے گی نما دا بداش چلکیے گی کہ زما مدرسے تو تمہارا چندہ لے گئے جس طرح سے جڑو ادھر دے گی ضرور ادھر دے گی تو بیا گرو خدے بخیر کیا خدا جی ویلے گرو خالے ورے کس کی راس میں امتحان کی اس پیشتے سے امتحان کی خلق لس رکر ادو پس کی اول دل کے پاس یو ذرا ذرا ڈیرو تو لڑ لو بانو حال تا وارڈ کی یو ڈاکٹر دے ڈیر گھٹ ڈاکٹر دے ناستے ہو شاگر تو زمان ماسی نہ ناستے میں اسپیشلسٹ سٹ مکنا تبا وارڈ انچارج مکنا اخا تو سکا اسپیشلسٹ سٹ شوئے استاذ استاذ با کو شاگر دارا کا سکا دعا دیا جی مدارس خدمت سے مدارس خدمت دان پسی واخ لے اور ان شاء اللہ تاسو بگور ہے کہ دا سمرا برکتنا ظاہرے گی بیا ٹھیک دے گا جی اور اگر یو امام هغه ته خلق وله استاد یې جامو ته ګورا سبق څنګه دی هغه دې ما پسې کوم یو پیر بابا یا کاکا سے بلاړ ده هوتا سے بلاړ ہے کنه څنګه تاسو دا امام نه نو سبق هم دغه سے بری جانم دغه سے تو دې ته وګورای چې په خاره بزرگان بې هغه بې تاسو موږ مات ګور خلق ته ګورې نو دې ته وګورې اوس بعد دغه موږ مات ګور خلق پاتې یعنی سر دین کار خدای تعالی خدای دین کار خدمت کو او تاسو اخلاص نیت را دې مدرسو خدمت بکوي نو تاسو هغه کې بالکل فرق نه راځي موږ یو مدرسہ دی هغه محترم صاحب ډېر متقی دی نو کله لاړ شو ما معمولی سلباو نه غلطی شوې ہوئی نو دې جڑا فریاد شروع کی ڈاکٹر صاحب دا هغه دې مدرسې گندگی شي بیا بس کی دا مدرسې دی خدا سې دی نو ډېر پریشان نو ماګه ته معمولی صاحب ګورا دا مدرسې شوې دا تبلیغی جماعت کار شلو ہاں جی دا تصور سلاسل دی دا دریابونه نه دریا بهږي کنه آگے ماں پشانے مڑ پہ پرو تھی دریات نہ خرابی کہ دس استادانوں کے دعا اخلاص کو لبی ہم مدرسے کی برکت بھی یہ ہوئی ہم مدرسے کی برکت ہی صاحبہ ہاں جی دا دے تب بولا کہ پلانی کا لیبر نہ خطا ہو شلہ پلانی استاد دا خطا ہو شاہ مگا پاتے خلق اس دا سوال لسن میں سجائے ملیان ہاں جی اور مگتا بندہ گورے تا اخفل اگر دے خدای تب گورے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب گورے اخفل دین تب گورے اخفل آخرت تب گورے اور خدمت بکے ان شاء اللہ دغه خلقو کې به استعداد پیدا کیږي یو ځله تمون خپل مدرسه دا امداد لوم دغه شکایتونه ډیر راغلو نو دې کې حضرت مولانا صاحب مونږه فکر مند کړو هغه باندې هغه مولانا سنجان صاحب هغه زمانه کې شیخ الحدیث و بیا کسان له ګل دې سره مذاکرات وکړو ډیر سخت سخت مذاکرات وکړو وسه نو هغه ټوله خبره غور دې و بیا ورته ګوره دغه نه خدای تعالی به استعداد پیدا کی دغه نه خدای به کار واخلي کوشش بکو اصلاح بکو پویو با ہاں جی کوشش بکو اس مونگ تراغل دے الک سبق لراغل دے لگے کوتا ہے یار سدمونگ مخ کے دی مونگ کوشش بکو اصلاح بکو اور تاس یقین ساتھ ہے دغی کی خدای تعالی استعداد پیدا کی جنا فرے کار رکھ لی بیا دیر مونگا مطمئن خوبا جی خدای تعالی دا مدرسہ ما بات ساتھی خدای تعالی مونگ خساج نو جی نساو نلم خدای پاک سب ہوا جی سبحان اللہ جی اسی دعا دعا کھول دی خدا پس کھول دیں دعا بعد میں کریں ماشاء اللہ جی جزاک اللہ